a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Zniszczenie zapory na Dnieprze to akt terroryzmu i zbrodnia wojenna, zapisano w projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego. Mają pomagać chorym w przejściu przez diagnostykę i leczenie raka. Ponad 1200 koordynatorów pracuje już w ośrodkach onkologicznych. Włosi pożegnali Silvio Berlusconiego przed katedrą w Mediolanie. Uroczystości śledziły tysiące osób. Wysadzenie przez Rosjan zapory na Dnieprze to akt terroryzmu i zbrodnia wojenna, napisano w projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała dokument uzgodniony w negocjacjach między frakcjami, który jutro zostanie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej w Strasburgu. Europosłowie potępili Rosję za wysadzenie zapory. Napisali, że doprowadziło to do rozległych powodzi, katastrofy ekologicznej i ekobójstwa na Ukrainie. Podkreślili, że wszyscy odpowiedzialni za zbrodnie wojenne, w tym za zniszczenie tamy, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Poparli także dochodzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w tej sprawie. W 7-stronicowym projekcie rezolucji europosłowie zaapelowali też do unijnych instytucji i państw członkowskich o kolejne sankcje na Rosję, by osłabić jej zdolności wojenne. Wezwali m.in. do nałożenia embarga na rosyjskie diamenty i do obniżenia pułapów cenowych na rosyjską ropę sprowadzaną przez kraje spoza Unii. W projekcie rezolucji deputowani napisali również, że pokój, który przyniesie zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie, musi być utrzymany poprzez jej integrację z Unią Europejską i NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niepokojącą nazwali ministrowie rolnictwa państw przyfrontowych decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zakazu importu zbóż z Ukrainy. Chodzi o zakaz przedłużony tylko do połowy września. Mówił o tym po spotkaniu szef polskiego resortu rolnictwa Robert Telus. Niepokoi nas również to, że do dziś Komisja jeszcze nie podjęła decyzji o wypłacie 100 milionów euro dla tych 5 krajów. To wszystkie kraje powiedziały jednoznacznie, że tak naprawdę tu chodzi o tą właśnie solidarność europejską. To, że Komisja próbuje w jakiś sposób nam tą sprawę przedłużyć, nie podejmuje decyzji, nas wszystkich niepokoi i to jest też wspólne stanowisko. Robert Telus dodał, że Komisja Europejska stoi przed dużym wyzwaniem, egzaminem Solidarności Europejskiej. Ponad 1200 koordynatorów pracuje już w ośrodkach onkologicznych. Mają pomagać chorym w przejściu przez diagnostykę i leczenie raka. Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej koordynatorzy powinni być zatrudnieni w każdej placówce, która zajmuje się leczeniem nowotworów. Każdy pacjent, który otrzymuje kartę leczenia, powinien już mieć przydzielonego koordynatora, wyjaśnia prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Onkologicznych dr Eliza Działach. Kiedy jest też już potwierdzenie diagnozy, to oczywiście tutaj lekarz powinien skierować do koordynatora na ustalenie tam dalszych etapów tej ścieżki diagnostycznej czy terapeutycznej. Z doświadczenia swojego czy koleżanek i kolegów wiemy, że zazwyczaj pacjenci się sami z nami kontaktują lub są po prostu przesyłani w ręce koordynatora bezpośrednio z gabinetów lekarskich. Natomiast oczywiście my też często kontaktujemy się z pacjentami, kiedy widzimy, że ten pacjent miał do nas trafić, a nie trafił. Ośrodki onkologiczne otrzymały na zatrudnienie koordynatorów ponad 84 miliony złotych. W mediolańskiej katedrze odbyły się uroczystości pogrzebowe Silvio Berlusconiego. Były premier Włoch i właściciel imperium medialnego Mediaset zmarł w poniedziałek w szpitalu w Mediolanie w wieku 86 lat. Mszę świętą odprawił arcybiskup Mediolanu Mario Del Pini. Silvio Berlusconi był człowiekiem, kochał życie, pragnął miłości i radości. Teraz spotyka się z Bogiem. W nabożeństwie udział wzięli prezydent Sergio Mattarella, premier Giorgia Meloni i wszyscy członkowie rządu. Obecni byli przywódcy opozycji. Z zagranicy przybyli m.in. premier Węgier Viktor Orban i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. Zaproszenia nie otrzymali przedstawiciele Rosji. Licznie reprezentowane było środowisko piłkarskie, w tym byli piłkarze klubu AC Milan, który za czasów prezesury Silvio Berlusconiego był najlepszą drużyną na świecie. Na placu przed katedrą uroczystości pogrzebowe na telebimach śledziło 10 tysięcy osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Odkryto unikalny album ze zdjęciami z pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz. Na zbiór fotografii przypadkiem trafił badacz historii Tarnowa Marek Tomaszewski. Album przesłał mu jego kolega z Kanady, który nie był świadomy, co dokładnie zostało uwiecznione na zdjęciach. To 96 fotografii, tłumaczy Marek Tomaszewski. Przedstawiają idących więźniów, przedstawiają pierwsze zdjęcia, to są zdjęcia z ćwiczeń i z pobytu szupowców w koszarach, taka typowa pamiątka z wojska. Później jest właśnie, no jest to 30 kilka zdjęć z drogi, z podłaźni, ulicami Tarnowa. No i kolejne zdjęcia są z załadunku na rampie kolejowej, no i później są już zdjęcia z drugiego transportu i zdjęcia ze Święcimia. Zdjęcia należały do funkcjonariusza oddziału niemieckiej policji porządkowej, którego oddział stacjonował w Tarnowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem zachmurzy się, nocą będzie padał deszcz, zwłaszcza na północnym i środkowym wschodzie. We wschodniej połowie kraju popada najmocniej i tam też możliwe burze. No a nocą od 7 stopni na Pogórzu do 14 na zachodzie. Jutro pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz, możliwe także burze, a najmniej opadów na zachodzie, za to najwięcej na północnym wschodzie. Jutro od 18 stopni w górach i nad morzem, 22 w centrum, do 24 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę ważne pytania i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. Ale wcześniej Kasabian. Just go. 10 minut po godzinie 18, a zatem czas na naszą popołudniową rozmowę. Magdalena Drochomilecka i nasz gość. Zaczynamy. Trójkowy komentarz dnia. Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim witam gościa w studiu Trójki, pani Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani prezes, jeśli pani pozwoli, to może tak troszkę nietypowo, niekoniecznie o sprawach samego Trybunału, ale o dzisiejszym dniu, bardzo ważnym dniu. 14 czerwca to rocznica pierwszego transportu do Auschwitz. Od jakiegoś czasu obchodzona wcześniej, nie mówiło się o tym zbyt wiele. Wiem, że w okresie wcześniejszym pani prezes intensywnie angażowała się w pamięć o Polkach, o odszkodowania. Tak, rzeczywiście jest dzisiejszy dzień dniem szczególnym. To też pokazuje to zaangażowanie państwa, ale też społeczeństwa w dbanie o naszą tożsamość historyczną i pamięć tych ofiar, które niewinnych ofiar i przypominanie, że Polska była ofiarą II wojny światowej, która była ofiarą niemieckiej agresji. Rzeczywiście angażowałam się w sprawy związane jeszcze jako dyplomata, w sprawy związane z odszkodowaniami dla robotników przymusowych, bo muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o pracę robotników przymusowych, to jest w mojej ocenie temat zapomniany. O tym się nie mówi, a przecież to była niewolnicza praca. Krótko i enigmatycznie, tak, prawda? Niemieccy robotnicy przymusowi otrzymali wysokie odszkodowania. I też jest tak, że w Niemczech też nie uświadamia się społeczeństwa, jak to wygląda. No ja bardzo ubolewam nad tym, że w Berlinie nie ma pomnika poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej. Uważam, że to jest jeśli Niemcy mówią, że albo bardzo zależy Niemcom, żeby pokazywać nasze relacje jako relacje przyjacielskie, to ja pytam się, czy przyjaciel w ten sposób postępuje. Bo zastanawiam się, gdzie Polacy, gdzie osoby, które chcą uczcić pamięć, mogą złożyć wieńce. Nie ma takiego miejsca, nie ma takiego pomnika. A zawsze pomnik jest takim punktem odniesienia. On też przypomina przeciętnemu obywatelowi Republiki Federalnej o tym, co było. I to nie chodzi o to, że ma być otwarta, jak się teraz mówi, jakaś puszka Pandory i tak dalej. Nie, chodzi o to, żeby była pamięć, żeby ta pamięć, i jeśli Niemcy deklarują, że się już rozliczyli z przeszłością, no to niech to pokażą. Ja cały czas czekam i mam taką nadzieję, i to nie jest jakaś złośliwość, tylko to jest taki serdeczny apel. Jeśli uważacie, że jesteśmy z zaprzyjaźnionymi narodami, to bardzo proszę o to, żeby uszanować nasze ofiary, bo to nawet nie domagam się, proszę, bo to wypada. No, bo przecież to jest kwestia pamięci historycznej w ogóle i wiedzy też historycznej niemieckiego społeczeństwa, która przynajmniej jak się wydaje do niedawna była bardzo słaba, jeżeli chodzi w ogóle o przebieg II wojny światowej, o to, co się działo na ziemiach okupowanych wtedy przez Niemców polskich, więc być może to właśnie z tego wynika. Istnieje teraz siedziba Instytutu Pileckiego w Berlinie i to jest na pewno już jakiś krok. Oczywiście naprzód. Jest to krok, ale jednak instytut czy jakieś właśnie, jak proponuje się jakieś takie miejsca debat i tak dalej, to jest dla jakiejś wąskiej grupy. Natomiast pomnik jest takim miejscem, gdzie każdy może się zatrzymać, czegoś dowiedzieć, jak będzie ktoś chciał pogłębić wiedzę na ten temat. Natomiast ja przez wiele lat właśnie dbając i angażując się w sprawy związane z robotnikami przymusowymi z okresu II wojny światowej, z odszkodowaniami dla nich, miałam kontakt z tym środowiskiem, ze środowiskiem pań więźniarek z Ravensbrück ten kontakt nauczył mnie pokory i pokazał mi jakby tą taką rzeczywistość, tą jakby namacalność tych historycznych wydarzeń. Także bardzo się cieszę, że dbamy o naszą tożsamość historyczną i dbamy o pamięć i jeszcze raz apeluję do Niemców, że już nadszedł czas, żeby pamiętać również o polskich ofiarach II wojny światowej. Wspomniała też pani prezes o kobietach z Ravensbrück. Tak naprawdę bardzo niewiele się o tym mówiło, a dramaty, które przeżywały tam polskie kobiety, są właściwie nie do opisania i są zupełnie nieistniejące w przestrzeni publicznej. Tak, rzeczywiście. I też się pomija tą kwestię, jeśli mówi się już o robotnikach przymusowych, pomijamy tą kwestię, że robotnicy przymusowi, polskie więźniarki, pracowały na rzecz dzisiaj wielkich potentatów. Nie będę wymieniać już nazw, ale wielkich firm niemieckich, które można powiedzieć w żaden sposób nie są ofiarami II wojny. Natomiast te skromne panie, które często umierały w zapomnieniu, bardzo skromne, które jakby poprzez swoją godność żyły do końca pełnią życia, to o nich już tak dużo nie mówimy. To też wypada o tym pamiętać i tą pamięć pielęgnować. To dobry dzień na przypomnienie o tym też z apelem. Dziękuję pani prezes i z apelem też do państwa słuchających, żeby ten 14 czerwca pozostał w pamięci. Mamy ubiegły, właściwie troszkę więcej niż ubiegły tydzień. Pani prezes Trybunału Konstytucyjnego mówi, dzisiejsze orzeczenie kończy spór kompetencyjny. Prawo łaski to osobista, wyłączna prerogatywa prezydenta. Sprawa bezdyskusyjna. Mija kilka dni, okazuje się, że Sąd Najwyższy podejmuje inną decyzję, co myślę dla obywatela po prostu takiego jak ja, jak wiele osób, które to czytają czy oglądają i które myślą sobie to właściwie o co chodzi. Przecież konstytucja, ustawa zasadnicza to jest nasz najważniejszy akt prawny. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że coś jest zgodne z konstytucją, a Sąd Najwyższy to kwestionuje. Jakie mogą być społeczne konsekwencje takiego działania, pani prezes? Generalnie odbieram to orzeczenie Sądu Najwyższego jako polityczne. Zarzuca się Trybunałowi Konstytucyjnemu, że wydaje orzeczenia polityczne, zachowuje się upolitycznienie. No, ja uważam, że zachowanie sędziów Sądu Najwyższego w tej właśnie sprawie było zachowaniem politycznym. Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny jest tym podmiotem, który ocenia zgodność z konstytucją, jak również zajmuje się kwestiami związanymi ze sporami kompetencyjnymi. Trybunał dwukrotnie wydał orzeczenie, w którym jednoznacznie stwierdził, czym jest, tak jak pani redaktor przed chwilą powiedziała, czym jest akt łaski. Koniec i kropka, nic więcej do dodania. I obowiązkiem wszystkich organów jest podporządkowanie się temu orzeczeniu Trybunału. Ostatnie orzeczenie, które zapadło, kończy jakby w ogóle całość sprawy, bo jasno mówi, ponieważ pytanie było marszałka Sejmu, czy w tym sporze kompetencyjnym kto jakie ma uprawnienia. I jeszcze raz powróciliśmy do kwestii związanej z prerogatywą prezydencką. Prerogatywą prezydencką, która jest jakby jednoznaczna i nie wymaga jakichś szczególnych wyjaśnień. W związku z tym taka decyzja tylko i wyłącznie może wywołać anarchię. Ona może spowodować niepewność prawa. Przeciętny obywatel nie może być pewien tego, jak zachowa się Sąd Najwyższy, no bo jeśli Sąd Najwyższy nie podporządkowuje się polskiej konstytucji, no to możemy zacząć wątpić w to, czy będzie wymierzał sprawiedliwość zgodnie z tą konstytucją. I to właściwie jedyny komentarz, który, bo oczywiście poza tym komentarzem odsyłam do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczeń, których jasno jest powiedziane, bo to jest też jakby taki, te orzeczenia dotyczące prawa łaski mają też walor edukacyjny, napisane już przez nieżyjącego sprawozdawcą. Sprawozdawcą był sędzia Grzegorz Jędrejek, profesor, bardzo wybitny prawnik, który zajmował się problematyką prawa łaski i bardzo ładnie jako sprawozdawca opisał, czym jest prawo łaski. W drugim orzeczeniu też sędzia Trybunału Konstytucyjnego też pokazał kwestie związane z procedowaniem, jeśli chodzi o korzystanie z tej prerogatywy przez prezydenta. Czy w obliczu takiej decyzji o charakterze czy podłożu politycznym, co się dalej dzieje z tą sytuacją teraz? Wracamy do punktu wyjścia. Ja mam nadzieję, że sądy powszechne, że sędziowie sądów powszechnych poradzą sobie z tym problemem, staną na wysokości zadania i podporządkują się polskiej konstytucji. Taką mam nadzieję, że... Dla dobra społecznego, bo rzeczywiście ludzie muszą mieć przecież jakiś wyznacznik. Oczywiście zgadzam się. Odwoływania jak najbardziej. Do konkretnych autorytetów i przede wszystkim prawa. No to kolejne pytanie związane z podpisaną przez pana prezydenta ustawą o powołaniu komisji dotyczącą wpływów rosyjskich w Polsce. Pan prezydent ją podpisał, skierował do Trybunału Konstytucyjnego i jednocześnie nowelizację do Sejmu. Jak ta sytuacja ze strony, powiedzmy, prawnej i dalszego przebiegu w tej chwili prezydent wygląda? W tej sprawie zapowiedział skierowanie również wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, ale rzeczywiście w późniejszym terminie, także dopóki sprawa nie, wniosek nie wpłynie do Trybunału, to jakby nie będę na ten temat się wypowiadać. Mogę jedynie powiedzieć, że w momencie, kiedy w tym postępowaniu następczym, czyli to nie jest przed podpisaniem, tylko już po podpisaniu ustawy, wpłynie do Trybunału. Trybunał będzie orzekał w 5-osobowym składzie i sprawa, tak jak zresztą w każdej sprawie, niezwłocznie zostanie nadany bieg. W każdej sprawie zostaje niezwłocznie nadany, ale niestety są przyczyny, dla których nie udaje się, jeśli mogę użyć takiego eufemizmu, no w konsekwencji odbycie posiedzenia. Jak z tą sprawą sobie radzić? Jest przecież ustawa też w Sejmie zmniejszenia, która zresztą była w okresie poprzednim, starczyło 9 sędziów, prawda? Teraz wydaje się znów jest, delikatnie mówiąc, nieuzasadniony opór przeciwko decyzji, która nikomu kiedyś nie przeszkadzała. Rzeczywiście mamy tu problem. Ja chciałam jeszcze powrócić do takiej uchwały zgromadzenia. Wprawdzie zgromadzenie nie jest jakby organem decydującym o tym, jakim składzie powinien Trybunał orzekać. Niemniej większość sędziów Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie stwierdziła, że moja kadencja, która rozpoczęła się w grudniu 2017 roku, że to jest kadencja, która upływa z momentem zakończenia mojej kadencji jako sędziego. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kwestie związane z tutaj ewentualnym jakimś sporem czy dyskusją, wolałabym w to już nie wchodzić. Mam tylko nadzieję, że moi koledzy po prostu w którymś momencie uznają, że należy jakby podporządkować się woli większości, że można nie zgadzać się ze stanowiskiem większości, ale formą wypowiedzi sędziego w takich sprawach jest zdanie odrębne. Ja też przez długi czas nie zgadzałam się z różnymi decyzjami prezesa Rzeplińskiego i wyrażałam to w zdaniu odrębnym. Też nie chciałabym, żeby to było ciągle przedstawiane jako jakiś konflikt. Ja rozumiem to jako spór merytoryczny. Niemniej uważam, że ten spór powinien się zakończyć. To z kolei generuje... To też takie obywatelskie oczekiwanie, prawda? To jest zrozumiałe. Ja też chciałam państwu powiedzieć, że ja absolutnie, to jest też kwestia taka, że są różne naciski, pomysły, że a może ja bym zrezygnowała. No to jest też już takie wywieranie nacisku poza merytorycznego. Jest to presja polityczna i ona może rodzić jakieś inne, kolejne zachowania, no bo jeśli raz się uda, to może znowu coś i tak dalej. Tutaj jednak w sądzie, w trybunale takiej sytuacji być nie powinno, tym bardziej, że ja stoję na tym stanowisku, uważam, że sprawa jest jasna i nie ma tutaj żadnej wątpliwości co do tego, jak długo trwa moja kadencja. Też nie mam jakichś aspiracji szczególnych, nie wynika to z jakichś moich potrzeb, bo różne takie opowieści są. Przy okazji chciałam wykorzystać, że to są opowieści, które często są prezentowane przez różne media, powołują się te media na jakiegoś anonimowego informatora. Uważam, że jest to skandaliczne, tym bardziej, że z tych wypowiedzi wynika, że jest to rzeczywiście osoba, która jest z Trybunału i są podawane informacje, które nigdy nie powinny być ani tak szybko podawane, ani nie powinny być ujawniane, a już w ogóle komentarze, które tam są prezentowane, są skandaliczne. Dochodzi potem do sytuacji takich, że dziennikarze, to też jest mój apel do dziennikarzy, proszę państwa, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chcieliby udzielić wywiadu, bo Trybunał reprezentuje na zewnątrz prezes, jeśli chcieliby udzielić wywiadu, to wydaje mi się, że są ludźmi na takim poziomie, że udadzą się do dziennikarzy czy do gazety i udzielą tego wywiadu. Natomiast czatowanie, powiem kolokwialnie, na sędziów pod Trybunałem Konstytucyjnym, gonienie ich, zadawanie, jest po prostu skandaliczne. To jest etyka, to już jest etyka dziennikarska, która jest naganna. Ja tylko chcę przypomnieć, że nieżyjący już profesor Morawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wybitny profesor, starszy człowiek, był ścigany przez dziennikarzy, niemal do mieszkania. spotkania. On jakby żył w ciągłym strachu, że gdzieś tam zza drzewa podczas spaceru z pieskiem wyskoczy dziennikarz, który w prywatnym czasie, do którego ma sędzia prawo, zaatakuje go. Więc apel mój, proszę państwa, jeśli ktoś chce rozmawiać z sędzią, to proponuję, żeby to było w cywilizowanych warunkach, a sędziowie nie są absolutnie celebrytami. Pani prezes, ostatnia sprawa, która też oczywiście komentowana jest, najdelikatniej mówiąc, bardzo różnie, to znaczy kwestia wynagrodzeń. I prosiłabym, żeby pani prezes zechciała wyjaśnić, o co chodzi, bo to, co można przeczytać w różnego typu mediach, no całkowicie w krzywym zwierciadle tę sprawę przedstawia. No, stu nieściśle i nieprawdziwie. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to też konstytucja, która jakby chce nadawać i sędziom szczególny status i gwarantować pewną niezależność i niezawisłość, nakłada na ustawodawcę obowiązek takiego skonstruowania wynagrodzeń, żeby one właśnie były tą gwarancją. Wynagrodzenia sędziów i wszystkich sędziów, również i Trybunału Konstytucyjnego, regulowane są poprzez ustawę. Jest to wielokrotność średniej krajowej z drugiego kwartału każdego roku. Tu była taka kwestia, że te wynagrodzenia były zamrożone i właśnie do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły wnioski pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i przewodniczącej i Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące wynagrodzeń wszystkich sędziów, a nie tylko sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak to czy zostało sądu. W niektórych mediach nie. I to nie są jakieś podwyżki, to nie są żadne nagrody. Sędziowie nie dostają nagród. Właśnie stworzono pewien mechanizm, jeśli chodzi o wynagrodzenia sędziów, stworzono pewien mechanizm, który ma być gwarantem ich niezależności i niezawisłości. Uważam też, że za no, takie mało trafne sformułowanie niektórych sędziów, że nie chcą od rządu żadnej nagrody. No proszę państwa, rząd nie może dawać sędziom nagrody, bo po prostu konstytucja i ustawa to wyklucza. Także też, ponieważ stałam się twarzą tych jakichś wyimaginowanych nagród, to chciałam zaprzeczyć. Niczego takiego nie ma. Wszystko jest regulowane zgodnie z ustawą i wynagrodzenia wszystkich sędziów na poszczególnych stanowiskach są niestety równe. Niestety takie rzeczy, gdzie można znaleźć jakąś przyczynę tkwiącą w finansach, wynagrodzeniach, pensjach, często padają na podatny grunt i bardzo łatwo je wykorzystać w sposób nieprawdziwy i negatywny. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w Trójce, w trójkowym komentarzu dnia. Pani Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego, była państwa i moim gościem Magdalena Drochomirecka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Notebook Acer Aspire za 2199 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2399 zł. A pralka Beko za 1249 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. MediaMarkt. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. A jeszcze przed skrótem wiadomości o 18.30 sprawdzamy, cóż tam na drogach. Radio Nawigator. Jest sporo utrudnień i o nich teraz Mariusz Dąbrowski. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy. Korek jest od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe, a dzieje się to na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego. S6, obwodnica Trójmiasta. Tu korek jest od węzła Gdańsk-Karczemki po węzeł Gdynia Wielki Kack. Droga krajowa nr 72, odcinek pod Dębica Aleksandrów Łódzki w Panaszewie na 74 kilometrze. Po zdarzeniu auta osobowego z ciężarówką ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Podobna sytuacja na drodze krajowej nr 92 na odcinku Świebodzin-Czciel na 77 kilometrze. Tu doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Ograniczenia w ruchu wszystkim podróżującym, ale i tym, którzy są na chodnikach bądź na poboczach. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 18.30 skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Powołanie podczas szczytu w Wilnie Rady Ukraina-NATO bez postawienia zdecydowanego kroku ku naszemu członkostwu to jak danie czołgu bez działa, ocenił ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba. Po rozmowie z szefową niemieckiej dyplomacji oznajmił, że Ukraina potrzebna jest NATO jako państwo członkowskie, a nie po prostu jako uprzywilejowany partner. Dziś w Brukseli sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg zadeklarował, że lipcowy szczyt NATO w Wilnie zapewni, że przyszłość Ukrainy jest w sojuszu. 15 unijnych krajów pomaga Ukrainie w ograniczeniu skutków powodzi spowodowanej wysadzeniem przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce. Poinformowała o tym Komisja Europejska. W tej grupie jest Polska, która była jednym z pierwszych krajów spieszących z pomocą. Wsparcie zaoferowała także Norwegia, znajdująca się poza wspólnotą. Papież w najbliższych dniach opuści klinikę Gemelli, poinformowało biuro prasowe Watykanu. W krótkiej nocie dyrektor biura Matteo Bruni napisał, że papież dobrze wypoczął tej nocy. Pooperacyjna rekonwalescencja przebiega prawidłowo, bez żadnych komplikacji. Papież od kilku dni odżywia się normalnie. W ubiegłą środę przeszedł 3,5-godzinną operację jamy brzusznej z powodu bolesnej przepukliny. Dwie aktywistki klimatyczne zostały zatrzymane chwilę po oblaniu czerwoną farbą szyby chroniącej obraz Claude'a Monet w Muzeum Narodowym w Sztokholmie. Dzieło zatytułowane Ogród artysty w Giverny zostało wypożyczone na wystawę czasową z paryskiego Muzeum Musée d'Orsay. Do aktu wandalizmu przyznała się szwedzka organizacja Atterstel Wetmarker. Jej rzeczniczka przekazała, że chciano zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny. Pełny serwis Trójki o 19.00. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze, najmniej opadów na zachodzie, najwięcej na północnym wschodzie, a wiatr północny i wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty i porywisty, do 70 km na godzinę. Jutro od 18 stopni w górach i nad morzem, 22 w centrum, do 24 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. Rzadka sytuacja, tym goręcej pozdrawiamy mieszkańców Suwalszczyzny, że tam najcieplej. 27 minut pozostało do godziny 19. Dziś przypomnę o bezpieczeństwie na drogach i państwo akcentują także w tej układance dotyczącej bezpieczeństwa na drogach rolę policji. Policja stoi poustawiana w dziwnych miejscach, na końcu terenu zabudowanego albo, nie wiem, na tych nowo wybudowanych ekspresówkach poluje od rana do wieczora. Ich nie ma tam, gdzie są potrzebni, gdzie można łapać przestępców drogowych, piratów, którzy wyprzedzają brawurowo, którzy spowodują prawdziwe, realne zagrożenie na drodze. By nie powiedzieć gorzej. 2 dwójki i 7 trójek. Policjantów niestety jest coraz mniej reagują, coraz mniej weryfikują, coraz mniej sprawdzają i kontrolują. Mówię to ze swojego doświadczenia. Mobilne fotoradary jedynie są w stanie powstrzymać tych tak zwanych piratów, chociaż ja nie lubię tego słowa, tylko wprost bandytów drogowych. A no właśnie od tego wyszliśmy. W pierwszym kwartale tego roku fotoradary zrobiły ponad 300 tysięcy zdjęć przekroczeń prędkości. Gdyby państwo chcieli dodać coś do naszej dyskusji, zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. Już za chwilę. Niech twoje słowa zbudzą krew. Niech wszystko będzie już Za 22 minuty 19, a zatem w tej właśnie chwili podsumowanie dnia. Sponsorem audycji jest Orlen. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Przed mikrofonem Sylwia Zadrożna. Cztery banki zadeklarowały, że wprowadzą bezpieczny kredyt 2% do swojej oferty już od 3 lipca. Kolejne dołączą w następnych tygodniach. Dziś rozmawiano o tym w Sejmie. Przedstawiciele resortu rozwoju i technologii przypomnieli też, że konta mieszkaniowe będzie można założyć także osobom małoletnim. W Londynie wręczono nagrody dla banków centralnych Central Banking Awards 2023. Wśród wyróżnionych znalazł się Narodowy Bank Polski, który wspólnie z Narodowym Bankiem Ukrainy został nagrodzony za zarządzanie pieniądzem w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na plusie. WIG20 zyskał 2,5%. Dolar kosztuje 4,09 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5,20 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki, panią redaktor. Równo za tydzień, 21 czerwca, wypada Dzień Przedsiębiorcy i w związku z nim w drugiej połowie miesiąca odbędzie się seria spotkań, szkoleń, webinarów i wideoczatów przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dla przedstawicieli biznesu, ale ponieważ funkcja zobowiązuje, to u pana obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy już się odbyły, dzisiaj się właśnie zakończyły. W tym roku uroczystości w Łodzi. Jakie tematy zdominowały to spotkanie? Co dzisiaj najbardziej cieszy i martwi przedsiębiorców? Cieszy nas ustawa o fundacjach rodzinnych. Długo żeśmy czekali na możliwość przekazywania firm, no, które budowane były ponad 30 lat, niektóre już z dużą marką, rodzinom, których członkowie nie zawsze chcą bezpośrednio prowadzić firmę. Jest problem z sukcesją teraz i w innych krajach europejskich, Europy Zachodniej, takie fundacje rodzinne działały. W Polsce te ustawy nie było. No i doczekaliśmy się tutaj. Pan minister Waldemar Buda dość sprawnie, z dużą dozą konsultacji przeprowadził tę ustawę w Sejmie. No i w tej chwili te rodziny, których dzieci nie chcą bezpośrednio prowadzić firmy z różnych powodów, bo mają inne pasje, bo chcą się inaczej realizować. No i żeby firma nie przeszła w obce ręce, żebyśmy nie stracili jako polski kapitał takich firm, będzie można taką fundację rodzinną założyć i przekazać prowadzenie firmy fundacji. Zresztą za to pana ministra uhonorowali państwo filarem przedsiębiorczości, taką specjalną nagrodą. Mamy co roku, nagradzamy za najlepszą ustawę dla naszego sektora i w tym roku uznałem razem z Radą Przedsiębiorców, że ta ustawa jest najbardziej korzystna. Także nagrodę filaru dostał poseł Bartłomiej Wróblewski za to, że swoim uporem i konsekwencją doprowadził do tego, będąc przewodniczącym Komisji do Spraw Deregulacji, że rzecznik będzie mógł już występować w obronie przedsiębiorców w sprawach z ZUS-em na wszystkich etapach postępowania, bo ustawa, która powołała rzecznika, dawała prawo występowania w postępowaniach administracyjnych, a ZUS i ubezpieczenia społeczne, taka dziwna mieszanina kilku porządków prawnych, bo najpierw jest postępowanie administracyjne, potem odwołanie idzie do sądów powszechnych i na końcu, czyli mnie już wtedy nie mogłem występować i na końcu skardze nadzwyczajnej znowu mogłem powrócić do postępowania. Zresztą ostatnio dwie skargi nadzwyczajne przez Sąd Najwyższy zostały rozpatrzone pozytywnie, zgodnie z tym, co pisaliśmy. No głównie to są matki na działalnościach, gdzie ZUS po prostu nie respektuje konstytucji biznesu, nie respektuje prawa zresztą, bo zgodnie z prawem te panie mogły się ubezpieczać w pewnych widełkach i korzystały z tego prawa. ZUS odmawiał im prawa do zasiłku i teraz już będę mógł od początku do końca, pod warunkiem, że przedsiębiorca się do mnie zgłosi na etapie administracyjnym, od początku do końca postępowania tychże przedsiębiorców bronić. No i tu pan poseł Bartłomiej Wróblewski otrzymał od nas filar. No i trzecia nagroda to dla aktywnych organizacji w Radzie Przedsiębiorców. Mamy już ich 383. Tak tworzy to największą platformę porozumiewania się biznesu w Polsce. W tym roku po podsumowaniu aktywności, udziału w zespołach roboczych, udziału ekspertów organizacji w pracach nad poprawą prawa, wygrał Lewiatan. Także trzeci filar trafił do Lewiatana. To już sprawy załatwione, tak jak pan wspominał, ustawa o fundacjach rodzinnych, ta możliwość reprezentowania przedsiębiorców także przed sądami powszechnymi. A co na najbliższy czas, czyli ta druga część pierwszego pytania, co teraz martwi najbardziej przedsiębiorców? No niestety zapowiedź tak dużych wyżek płacy minimalnej na przyszły rok to naprawdę budzi ogromne obawy. Mamy bardzo duże zróżnicowanie w regionach, jeśli chodzi o płacę średnią. Są powiaty w Polsce, gdzie płaca jest powyżej 11 tysięcy brutto. W dużych ośrodkach miejskich Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Katowice jest to około 8 tysięcy brutto, więc zapowiadane 4200, to jest tam mniej więcej połowa średniej, ale są powiaty, gdzie ta średnia wynosi 5000 brutto. No w momencie, kiedy średnia wynosi 5000, wprowadzenie na terenie całego kraju tak wysokiej płacy minimalnej, czyli 4200, no to doprowadzi do tego, że przedsiębiorcy po prostu będą musieli redukować miejsca pracy, a być może nawet zamykać firmy. Był dość duży panel na ten temat. Rozmawialiśmy, co zrobić. Jednym z rozwiązania, które proponuje rzecznik i rada, to jest zróżnicowane nie regionalne płacy minimalnej. Mieliśmy też taki duży panel o ESG, które to raportowanie pozabilansowe na razie dotyczy dużych firm notowanych na giełdzie, ale także i firm rodzinnych notowanych na giełdzie. Takie też się zdarzają. Ma to schodzić w dół. Trwa dyskusja teraz w Komisji Europejskiej i w ogóle wśród europosłów. To jest kolejny obowiązek biurokratyczny nakładany na firmy, kosztowny bardzo. Raportowanie, które podczas tej dyskusji okazało się, że dyskutanci pokazywali argumenty, że nic nie wniesie, jeśli chodzi o poprawę klimatu czy poprawę stosunków społecznych w firmie, ale niestety będzie niezwykle kosztownie obciążało małe firmy. No korporacje akurat nie protestują, no bo one sobie z tym poradzą. Ich stać, a my niestety nie. I dlatego tutaj będę bardzo mocno naciskał na to, żeby powrócić do dyskusji, zatrzymać to szaleństwo na poziomie jednak, jak korporacji, żeby to niżej nie schodziło. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy bardzo. A z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Za 13 minut 19. I couldn't take. komisarz z listy przebojów Trójki ostatnio z miejsca 29 z polskiej listy przebojów. 10 minut pozostało do 19. Jeszcze Państwa głosy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na naszych drogach. Wystarczy sobie przeliczyć na przykład z południa Polski nad morze. Zgodnie z przepisami nikt jedzie. Ostatni weekend wracałem z nadmorza. Zajęło mi tu 12 godzin. A jednym z powodów, dlaczego tak długo, był fakt, że gość, który przed nami jechał, nie wiem, 10-15 samochodów, tam gdzie jest 70, jechał 65, gdzie 90, jechał 85. Nikt nie był go w stanie wyprzedzić, bo z drugiej strony jechał inny sztuż samochodów. Więc co z takimi gośćmi, którzy jadą, bo są za ostrożni, mniej niż wypadałoby jechać? Cha-ching. Jeszcze pani Aleksandra, temat drogi wewnętrzne, osiedlowe, dwukierunkowe. Tu się dopiero dzieje. Dla świętego spokoju przemilczę. Dwie dwójki i siedem trójek. Pytałem kiedyś człowieka, który się zajmuje drogami w gminie i on przyznał, że no, jest presja też, no bo za linię ciągłą firmy więcej zabierają pieniędzy, no więc to wszystkim się opłaca, żeby tej linii ciągłej było jak najwięcej. Przejechałem teraz parę tysięcy kilometrów na motocyklu w okolicznych krajach bałkańskich i nigdzie nie ma takiego szaleństwa z liniami ciągłymi jak w Polsce.